सजना सजना बोले कहीं ना लागे जिया ये तुम क्या करते हो ऐसे क्यों डरते हो सजना सजना बोले कंगना जो नींद आती नहीं करूं क्या मैं भला कहूं जो नींद जाती नहीं छोड़ो ना जिद करना यूं आहे मत भरना कंगना जाओ जगाना सजना सजना बोले कंगना सजना सजना।